يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا اے نبی لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے آپ کو اے نبی کیا خبر بہت ممکن ہے کہ قیامت بالکل ہی قریب ہو اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے کوئی حامی اور مددگار نہ پائیں گے اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے حسرت و افسوس سے کہیں گے کہ کاش کہ ہم اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے اور کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بزرگوں کی مانی جنہوں نے ہمیں راہ راست سے بھٹکا دیا پروردگار آپ انہیں دگنا عذاب دیجئے اور ان پر بہت بڑی لعنت نازل فرمائیے سامعین اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجئے قیامت قائم ہونے کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے لوگ یہ سمجھ کر کہ قیامت کب آئے گی اس کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے آپ سے سوال کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے سب کو اپنے نبی کی زبانی معلوم کرا دیا کہ اللہ کے نبی کو مطلق علم نہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں سورہ اعراف میں بھی یہ بیان ہے اور اس سورت میں بھی پہلی سورت مکے میں اتری تھی اور یہ سورت مدینے میں نازل ہوئی جس سے ظاہر کرا دیا کہ ابتدا سے انتہا تک قیامت کے صحیح وقت کی تعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ تھی ہاں اتنا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو معلوم کرا دیا تھا کہ قیامت کا وقت ہے قریب جیسے سورہ قمر کی آیت نمبر 1 میں فرمایا اقتربت الساعۃ کہ قیامت کی گھڑی قریب آ لگی اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 1 میں فرمایا اقترب للناس حسابهم کہ لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے اور سورہ نحل کی آیت نمبر 1 میں فرمایا اتا امر اللہ یعنی قیامت کی گھڑی آ گئی ہے وغیرہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے ان پر اپنی ابدی لعنت نازل فرمائی ہے دار آخرت میں ان کے لیے جہنم تیار ہے جو بڑی بھڑکنے والی چیز ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے نہ کبھی نکل سکیں نہ چھوٹ سکیں گے اور وہاں نہ کوئی اپنا فریاد رس پائیں گے نہ کوئی دوست و مددگار جو انہیں چھڑا لے یا بچا سکے یہ جہنم میں منہ کے بل ڈالے جائیں گے اس وقت تمنا کریں گے کہ کاش ہم اللہ اور رسول کے تابع دار ہوتے میدان قیامت میں بھی ان کی یہی تمنائیں رہیں گی اپنے ہی ہاتھوں کو چباتے ہوئے کہیں گے کہ کاش ہم قرآن کے عامل ہوتے کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا اس نے تو مجھے قرآن و حدیث سے بہکا دیا فی الواقع شیطان انسان کو ذلیل کرنے والا ہے اور سورہ حجر کی آیت نمبر 2 میں اللہ نے فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ان قریب کفار آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے اس وقت کہیں گے کہ اے اللہ ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے علماء کی پیروی کی عمراء اور مشائخین کے پیچھے لگے رسول کا خلاف کیا اور یہ سمجھا کہ ہمارے بڑے راہ راست پر ہیں ان کے پاس حق ہے آج ثابت ہوا کہ در حقیقت وہ کچھ نہ تھے انہوں نے تو ہمیں بہکا دیا پروردگار آپ انہیں دوہرا عذاب کیجئے ایک تو ان کے اپنے کفر کا ایک ہمیں برباد کرنے کا اور ان پر بدترین لعنت نازل کیجئے ایک قرآت میں کبیرن کے بدلے کثیرن ہے مطلب دونوں کا اکساں ہے بخاری اور مسلم میں ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ایسی دعا کی درخواست کی جسے وہ نماز میں پڑھیں تو رسول اللہ نے یہ دعا تعلیم فرمائی اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وانہ لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم جس کا ترجمہ ہے اے اللہ بے شک میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے اور بے شک آپ کے علاوہ گناہوں کو اور کوئی نہیں بخشتا پس آپ میرے گناہ بخش دیجئے اور مجھ پر رحم کیجئے بے شک آپ بخشنے والے مہربان ہیں اس حدیث میں بھی ظلمن کثیرہ اور کبیرہ دونوں ہی مروی ہیں بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دعا میں کبیرہ دونوں لفظ ملائے لیکن یہ ٹھیک نہیں بلکہ ٹھیک یہ ہے کبھی کثیراً کہے کبھی کبیرہ, دونوں لفظوں میں سے جسے چاہے کہے, اختیار ہے. جیسے کہ آیت میں دونوں قراءتوں میں سے جسے چاہے پڑھ سکتا ہے لیکن دونوں کو جمع نہیں کر سکتا, واللہ اعلم. علی رضی اللہ عنہ کا ایک ساتھی آپ کے مخالفین سے کہہ رہا تھا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کر یہ کہو گے کہ ربنا انا اطعنا,